venga. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Me, soy Trini. Everything the man have that a fit me. Donde este el dinero papi gimme. Pretty face, ugly girl can't see me. Me that pretty talk, see me do my little shimmy. That look fat but that weird still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even wetter when I do it up the Henny. Wait, it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these so pressed but a break lights. Them bars really ain't hitting like a play fight. Yo mira mira mira, conmigo pa amiga. Loca loca la vida, yo soy muy rica. Papel la plastica. Some say football, some say soccer. Like a shot go plucker. Si me pego lento a tu cutaca, miente en la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata. Cuerpito 60-90. Ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio comentan. Porque Asai, la que anda por ahí, quiere que lo mueva así. Sí, sí, sí. Asai, la que anda por ahí. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. خلينا كلنا نغني دنيا حوالينا جني والعالم كله يهني والصوت يحلى ويعلى. خلي العالم يسمعنا ويعيش اللحظة معنا بالفيفا اللي بتجمعنا. الدنيا بتملى سلام. ويت ويت اسمع. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم. خلوا الفرحة بإيديكم أبشروا بالخير يجيكم. إي إي سلام عليكم. في فائ الحب تهديكم وتحقق أمانيكم. إي إي مونديال. توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا.